NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KLM heeft klanten misleid met groene claims. In de zaak van Fossielvrij NL noemt de rechtbank Amsterdam die claims in reclames misleidend en onrechtmatig. Volgens de rechter wekt de KLM onterecht de indruk dat vliegen duurzaam is. In bijna een half jaar oorlog zijn in Gaza honderden aanvallen geweest op zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, meldt dat daarbij ruim 600 mensen zijn omgekomen. NRC-leider Pieter Omtzigt zegt dat de komende onderhandelingen over een nieuw kabinet niet makkelijk zullen worden. Omtzigt is wel tevreden met afspraken over de vorm van het kabinet, waarbij alle vier partijleiders in de Tweede Kamer blijven. En PVV-leider Wilders draagt Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol voor als nieuwe informateurs. Dijkgraaf is oud-Kamerlid van de SGP en Van Zwol is oud-topambtenaar met een CDA-achtergrond. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een korte file op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Zonzeel gebeurde namelijk een ongeluk en nu is de linkerrijstrook afgesloten. Momenteel 6 kilometer file rijden vanaf Dordrecht en de vertraging is 15 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het was tot voor kort een land dat liever geen pottenkijkers duldde en dat als streng islamitisch te boek staat. Maar kroonprins Mohammed bin Salman heeft een enorme hervormingskoers ingezet in, u raadt het al, Saoedi-Arabië. Althans, zo wil hij de wereld graag doen geloven. NRC-columnist en Midden-Oosten-deskundige Caroline Roelands is net terug van een reis daar vandaan en vertelt straks over haar ervaringen. Tegen 2 uur gaan we naar Turkije, waar steenrijke politici ineens zwaar onder vuur komen te liggen. Maar eerst gaan we naar Oekraïne, waar ze snakken naar meer wapens, voordat het te laat is. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. The United States will not let Ukraine fail. This coalition will not let Ukraine fail. And the free world will not let Ukraine fail. De VS en de vrije wereld zullen Oekraïne niet laten verliezen, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Austin hier. Gisteren was er op de Amerikaanse legerbasis Ramstein in Duitsland topoverleg over de levering van nieuwe wapens aan Oekraïne. En ook morgen bij de EU-top in Brussel staat dit onderwerp hoog op de agenda. Europa en Washington beloven de Oekraïners van alles, maar kunnen ze die beloftes ook waarmaken? Daar ga ik het over hebben met defensiejournalist van de VRT, Jens Fransen. Jens, goedemiddag. Goedemiddag. Veel grote woorden dus weer hè, deze week. Weten we ook al concreet wat er ongeveer extra aan militaire steun zou worden toegezegd aan Oekraïne? Er zijn een aantal bedragen genoemd. Hè. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten $300 miljoen, Duitsland €542 miljoen. Ons land, België dan, doneert ook nog eens €200 miljoen. Daar zitten een aantal zaken bij, bijvoorbeeld ook een aantal 200 voertuigen, 10.000 artilleriestukken. Maar ik denk vooral dat het belangrijkste aan dit soort toppen is dat ze plaatsvinden. Want je merkt dat deze oorlog gaat nog een tijdje duren. En er zijn een aantal systemen in werking gezet. Onder meer op de voorbije NAVO-top in Vilnius, waarbij Oekraïne een soort een extra opwaardering krijgt, waardoor het ook een soort eigen conferentie kan houden met de NAVO op eigen vraag. En je voelt, ongeacht van de politieke verklaring, is het belangrijk dat je daar een systematiek in krijgt. Zodanig dat, los van wat een president of een premier eens zegt, dat die leiders en die ministers van Defensie en die ministers van Buitenlandse Zaken, ja, dat die samenkomen en dat dat systeem van hulp blijft. Want er gebeuren ook heel wat dingen op de achtergrond die soms nog niet aangekondigd worden. Eentje daarvan, waarvan ik weet, is zowel België, Nederland als Luxemburg werken eigenlijk, wat Oekraïne betreft, heel nauw samen binnen Benelux-verband. En ik weet bijvoorbeeld dat er een project op til staat om BV-206 voertuigen. Eigenlijk mag je voorstellen dat zijn een soort heel grote zeepkisten, maar dan met rupsvoertuigen onder. Die zullen ingezet worden als gepantserde ambulances. Zijn oude toestellen die worden gekocht op de markt. Die zullen door een Belgische firma worden opgewaardeerd. Nieuwe motoren, lichte bepansering op. En wellicht zullen Nederland en Luxemburg betalen. Dat soort dingen hoor je nog niet in de aankondigingen. Maar op dat soort toppen wordt samen met Oekraïne overlegd: wat hebben jullie nodig? Wat kunnen wij doen? Ja, er wordt dus een hoop toegezegd. terecht. Maar aan de andere kant, Jets, Oekraïne heeft ook een heleboel nodig. Hè? Kun je schetsen hoe groot het tekort is aan Oekraïnse zijde? Of met andere woorden, hoezeer Rusland nu aan de winnende hand is aan het front, mede dankzij het feit dat Oekraïne gewoon een tekort aan wapens en munitie heeft op dit moment? Wel, ik denk wat daar een stukje het goede nieuws is voor Oekraïne is, we hebben net voor de Russische presidentsverkiezingen hebben gezien dat er van aan Russische zijde toch wel heel hard gebombardeerd is. Er zijn heel veel risico's genomen ook aan Russische zijde. Er zijn al verschillende vliegtuigen ook neergehaald door de Oekraïners, omdat Rusland wel degelijk een soort symbolische overwinning wilde geven, het Russische leger, aan de Russische president Poetin voor die verkiezingen. Maar we moeten daaraan toevoegen dat die opmars van Rusland, waarvoor een stukje gevreesd werd, er toch niet gekomen is. Want je ziet natuurlijk wel, in de aanloop van die Russische presidentsverkiezingen kon Rusland echt veel meer vuurkracht zetten. Hè. Waar de Oekraïners aan de andere kant vroeger soms tot 200, 300 artilleriestukken konden afschieten in een bepaalde zone, was dat nog maar amper een tiende, vertelde Oekraïnse militairen. Mm. Maar je voelt, ondanks dat overwicht, slaagt Rusland er toch niet in om door die Oekraïnse linies te breken. En voor Oekraïne is dat wellicht een goede zaak, want Oekraïne heeft op dit ogenblik gewoon minder vuurkracht, ja. Maar Europa is wel aan het opschalen. Nou is zo'n belofte, hè, vanuit Europa, vanuit de VS, één ding, Jens. Dat hebben ze natuurlijk ook vaker gehoord in Kiev. Hè, en ook niet altijd zijn alle beloftes nagekomen. Maar het duurt natuurlijk ook vrij lang, hè, ook alles wat nu is toegezegd, zoals je dat net al even schetste, voordat het uiteindelijk inzetbaar is, kan ik me voorstellen. Want het duurt natuurlijk ook vrij lang voordat wapens, munitie geproduceerd zijn. Dat gaat niet snel, en zeker in Europa, waar een tekort aan wapenfabrieken gewoon een feit is, zal dat niet helpen. Nee, klopt. En zeker met wapensystemen, hè, als je die dan schenkt, moet je die vaak ook nog schenken met een stukje opleiding bij. Dus we weten dat een aantal van die dingen, dat gewoon heel erg lang duurt. Maar dat is ook wel opgenomen door de militaire planners. Dus je ziet ook nu zaken aan het front verschijnen die aangekondigd waren een jaar geleden om geschonken te worden. Hè. Eén voorbeeld, we hebben nu Oekraïnse special forces gezien met Britse voertuigen die de Britse special forces ook gebruiken. Dat zijn zaken die maanden geleden werden aangekondigd, maar pas nu begin je die langzaam op het front te zien. Ja. Die dingen moeten worden vrijgemaakt, moeten een stukje worden opgeknapt, moeten worden een stukje verscheept. De mensen die ermee moeten werken, trainen er ook mee, want je wil getrainde militairen naar het front sturen. En daarom zit daar een heel groot verschil tussen die beiden. Waar Oekraïne ook al lang op zit te wachten, is de levering van de felbegeerde F-16 gevechtsvliegtuigen. Hè? Wat weten we daarover? Zijn die inderdaad in aantocht? En kun je daarnaast ook uitleggen waarom die juist zo belangrijk zijn voor Oekraïne? Wel, ik ben eergisteren naar het onuitspreekbare, maar ik ga toch proberen, Skrutstrup gegaan. Hè? Dan moet je nu 5 keer naar elkaar proberen, Tim. Skrutstrup. Ik durf het je niet na te doen. In Denemarken. Ah. Het was een luchtmachtbasis van de Deense luchtmacht. En daar, ook in Roemenië heb je dat. Er zijn twee basissen waar Oekraïnse militairen worden opgeleid. Hè. En ik zag daar ook die F-16, zijn twee versies. De A-versie, maar ook de B-versie, een dubbelzitter voor opleiding. En ik kon daar ook spreken, anoniem weliswaar, met Oekraïnse piloten. En die zeggen, kijk, wij zitten volop in die opleiding. Die duurt normaal bijna 3 jaar. Wij krijgen die verkort. Ook een deel omdat die Oekraïnse piloten niet alles aangeleerd krijgen. Wat bijvoorbeeld de Belgische of de Nederlandse piloten kennen. Bijvoorbeeld tanken in de lucht gaan ze nooit moeten doen, want er zijn geen tankers. En dan zie je dat vandaag de dag dat die mensen er toch bijna zijn. Hè? We weten intussen tijd ook dat er maar liefst 45 F-16's gedoneerd zijn. Oude F-16's, ja. Maar die zijn wel nog up-to-date. Om je een idee te geven, dat is een beetje de grootte van de Belgische luchtmacht. Grote vraag is natuurlijk, ja, wanneer gaan die kunnen worden ingezet? En dat is een bijzonder goed bewaakt geheim. Wat we wel weten, is dat die zullen worden ingezet aan de ene kant offensief, om te helpen bij een mogelijk nieuw Oekraïnse aanval. Die kunnen dan gaan bombarderen. Maar ook, en dat is een stukje minder geweten, die F-16's kunnen ook in een verdedigende rol ingezet kunnen worden. Ze kunnen zorgen dat de air denial zone, de zone waarin Russische vliegtuigen zich relatief vrij kunnen gaan bewegen boven Oekraïne, dat die een stuk wordt teruggedrongen. Ja. En ze kunnen ook worden ingezet als luchtverdediging. Want die F-16's hebben luchtraketten. En die zouden dus ook bijvoorbeeld tijdelijk boven een stad of boven een offensief kunnen helpen. Dat daar een vorm van luchtverdediging is. Ja, van cruciaal belang dus. En waarom wordt dat zo geheim gehouden? Waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan voordat die F-16's kunnen worden ingezet, Jens? Omdat dat natuurlijk een bijzonder performant wapensysteem is. Hè. En je weet nu al dat de basissen waar die F-16's zullen geplaatst worden in Oekraïne, dat de mensen die daarmee werken, dat prime targets zullen zijn voor Rusland. Als je vraagt van waar en wanneer, krijg je geen antwoord. Maar ik heb het aan onze eigen chef defensie gevraagd. Hè, dus de hoogste militaire stafchef. En die fluisterde me toch toe, wacht maar, let maar op deze zomer. We gaan het zien. Jens Fransen, defensiejournalist bij de Belgische VRT. Hartelijk dank weer. Graag gedaan. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Saudi-Arabië. When we do change, we look to our needs, to our people needs, and to our economy needs. If it changed perspective positively, great. Als we verandering willen, kijken we naar wat onze mensen nodig hebben, wat onze economie nodig heeft, zegt de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman hier tegen Fox News, een interview van een aantal maanden geleden. En verandering kwam er de afgelopen tijd. Vrouwen rijden auto, het nachtleven bruist. En de strenge islam lijkt aan invloed te verliezen. Hoe geloofwaardig is deze hervormingskoers? Bij mij aangeschoven is Caroline Roelands, Midden-Oostenkenner bij NRC, columniste ook. Mevrouw Roelands, goedemiddag. Goedemiddag. U bent net terug van een reis uit Saoedi-Arabië. De eerste keer dat u daar was in 10 jaar tijd. Ja. Hoe anders was het nu vergeleken met 10 jaar geleden? Het was echt heel anders. En ik begin toch maar met Medina. Een van de heilige plaatsen van de islam. Je kon er niet komen als niet-moslim. Daar konden we nu wel naartoe. Hè. Ik stond op 100 meter zeg maar, van het graf van de profeet Mohammed. Ja. En wat ik eigenlijk dan het spectaculairst daar dan vond, is de hop-on, hop-off bus die daar dan ook rondrijdt. Zo'n toeristenbus? Zo'n Britse, Londense toeristenbus. Ja. Maar nog veel spectaculairder vond ik Riyadh, de hoofdstad. Ik was daar dus enkele malen geweest, 10 jaar geleden voor het laatst. Niemand op straat. Vrouwen en mannen gescheiden in restaurants en in cafés. Geen muziek, want dat is allemaal het leidt af van de ware islam. Ja? En dan kom je nu terug en opeens realiseer je, ik zit in een café, in een restaurant en gewoon mannen, vrouwen om je heen. Ik zie op straat mannen en vrouwen. Gewoon mensen op straat. Ja. Ik hoor muziek. Hè, dat 10 jaar geleden was in Riyadh de eerste voorzichtige kunstgalerie. En nu is er een grote hedendaagse kunstbiennale. Hè, dat is best spectaculair. Ja, fascinerend. Dus wat ik hoor is dat het dus de deur open lijkt gezet naar het toerisme. Met dit soort bussen niet die omschrijft. Alleen lijkt, het gaat dat is echt gewoon zo. Heel groot. Er waren, kijk, ze zeggen dat er vorig jaar al 100 miljoen toeristen waren. Maar dat is ook binnenlandse toerisme. Je ziet ook dat het binnenlands toerisme dat toeneemt. En ze noemen ook de islamitische toeristen, dat zijn dan de pelgrims. Ja. Die gewoon met miljoenen komen. Maar 100 miljoen dus. En ze zei 27 miljoen uit het buitenland. Inclusief alweer buitenlandse pelgrims. Ja. Maar ze willen er gewoon nog veel meer. Ja. En wat zit daarachter? Daar zit achter, en dat is helemaal geen geheim, dat is het grote plan van de kroonprins, visie 2030. We moeten af van de olie. Ja. Niet alleen omdat het vervuilend, maar ook omdat TZT er misschien geen olie meer is of geen vraag meer naar olie. En daar moeten we iets anders voor hebben. En het toerisme is een van de belangrijke zuilen waarop de economie moet gaan rusten. Het toerisme dat levert een hoop geld op natuurlijk. Want hij wil ook wel heel graag hele dure toeristen. Hele rijke toeristen. Mm-hmm. Maar het levert ook heel veel banen op voor al die jonge Saoediërs. De werkloosheid is best tamelijk groot. Het is een hele jonge samenleving? Het is een hele jonge samenleving. Dus je wil veel werk. Je ziet ook dat in die toerismesector, want ik reisde ook rond als politiek duider met een groep toeristen, dat daar ook veel jonge Saoediërs nu aan het werk zijn. Hè? Het wordt gesaoudiseerd. Ze moeten niet meer naar de overheid, wat vroeger altijd de grote werkverschaffer was. Nee, je moet gewoon allemaal naar het bedrijfsleven en met name ook dus het toerisme. En dat toerisme, dat vereist weer dat je land niet meer bekend staat als een beetje griezelig puriteinse samenleving. Mm-hmm. Maar dat je de aandacht trekt, bijvoorbeeld met al die sporten. He, je koopt veel de Formule 1 bijvoorbeeld, hè? De Formule 1. WK voetbal wordt overgesproken. WK voetbal. Ja. Messi bijvoorbeeld. Hè, die, je hebt Cristiano Ronaldo die echt voetbalt in Saudi-Arabië voor waanzinnig veel geld. Maar Messi die voetbalt er niet, maar die verspreidt wel de zegen van het toerisme. Want hij is ambassadeur, Messi, hè? Hij is ambassadeur, ook wel weer voor heel veel miljoenen. Ja. Je bent een normaal land, helemaal geen eng Puriteins land. Je moet komen als toerist en geld in het laadje brengen. Ja. Maar is de kroonprins Bin Salman daarmee ook de strenge fundamentalistische islam de rug aan het toekeren? Gaat dat te ver? Nee, dat gaat helemaal niet te ver. En dat is al een hele tijd aan de gang. Hè? Je hebt... dan ga ik even geschiedenisles. 1979, de bezetting van de grote moskee van Mekka door een groep Puritaanse jongeren. Die worden allemaal gedood op een gegeven moment. Maar de koninklijke familie is een islamitische legitimiteit kwijt en die gaat puritaniseren. Van na 1979 dateert dan die strikte scheiding van man en vrouw. En de islamisering van het onderwijs. En dat leidt weer tot een enorm extremisme. Denk Bin Laden. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je 9-11. Dan met 15 Saoediërs. Die erbij betrokken waren, ja. Die zijn het product daarvan. En vervolgens gaat Bin Laden de koninklijke familie bedreigen in 2003. En dan is het klaar. Dan beginnen ze met hervormen. He, dus deze kroonprins komt niet uit het niks vallen. Hij is het product van die depuriteinse hervorm. Ja. De ontpuritaan. Die al wat langer dus is ingezet. Die al een hele tijd aan de gang is. Hij... pakt het voortvarender aan dan zijn voorganger, koning Abdullah. Maar koning Abdullah, die zette ook al de geestelijkheid op het tweede plan. De geestelijkheid moest doen wat hij zei. Die nam hij mee naar de beëdiging van 30 vrouwen in zijn shura. De geestelijkheid vond dat niks. Hij zei, jij, de grootmoefti, gaat mee bij die beëdiging. Nou, dat zie je nu nog veel sterker. En je zou kunnen zeggen dat de geestelijkheid is formeel gedegradeerd naar het tweede plan, doordat ze de geschiedenis hebben veranderd. Ja. Ja, dat is een groot woord. De ontstaansgeschiedenis van de koninklijke familie was eerst 1744 samen met Ibn Wahhab, die Puriteinse prediker van het Wahhabisme. Ja. En toen hebben ze 2 jaar geleden gezegd, nee, we gaan naar 1727. Dan heb je alleen een meneer Bin Saud. Hè? En waar is die Wahhab gebleven? Die is er helemaal niet meer. Dus zelfs de geschiedenis wordt herschreven om deze hervormingskoers een beetje te legitimeren. En toen wij aankwamen was net de dag van de stichting voorbij. We hebben een hele grote feestdag nu, de dag van de stichting. En dan zie je overal 1727. Ja. Je ziet het ook echt terugkomen. Tegelijkertijd is er dan onder zijn leiding van Bin Salman ook meer ruimte voor oppositie? Is het überhaupt mogelijk om je tegen zijn regime uit te spreken? Nee, er is geen enkele ruimte voor oppositie, voor kritiek. En iedereen die kritiek heeft, gaat gewoon de gevangenis in. En ik heb er een persoonlijk voorbeeld van onder Abdullah. De voorganger van de huidige kroonprins of van zijn vader. Mm-hmm. Heb ik allemaal vrouwenactivisten geïnterviewd. Ja. Gewoon in Riyadh. En dat kon toen nog. Maar nu... zitten al die vrouwen zitten in de gevangenis of hebben een spreekverbod. Hè? Ja. Daar zie je het verschil van Abdullah was ook geen liberaal. Mm-hmm. Maar deze kroonprins is nog veel minder. Je moet helemaal niet spreken van liberaal. Nee. Dus we zien aan de ene kant dus ook een heel streng repressief bewind nog steeds. Hè? Want Amnesty International heeft het over het hoogste aantal doodstraffen in de afgelopen 30 jaar. Dat is opgelegd. We kennen het verhaal van de journalist Khashoggi, hè, die op een vreselijke manier om het leven is gekomen. Dames die twitteren en worden opgepakt. Beetje kritiek, 30, 34 jaar gevangenisstraf. Ja. Maar dat kan blijkbaar samengaan met die liberalisering aan de andere kant, die hervorming aan de andere kant. Dat kan heel goed samen. Het is het verschil tussen politieke hervorming en sociaal-economische hervorming. Dus, en je kan natuurlijk ook, het is een heel gebied waar het niet echt, het Midden-Oosten is geen liberaal gebied, zal ik maar zeggen. Nee. Dus overal wordt kritiek weinig gewaardeerd. Maar dat gaat heel goed samen, denk ik, ook met zo'n zo'n jong land, vooralsnog, laten we het zo zeggen... waar een heleboel dingen nu kunnen die er vroeger niet konden. Hè? Als je filmfestivals, hè, je kan weer naar de... Voor 1979, wat ik noemde, kon dat ook. Ja? Nu kan het weer. Het muziekfestival van Riyadh duurt een maand, geloof ik. Dus echt, gaat iedereen uit zijn dak. Dus... Het voordeel is voor veel mensen, we kunnen meer. We kunnen voor veel vrouwen ook. Er is veel meer werk, veel meer vrijheid. Lang niet alle vrijheid, want vrouwen hebben ook nog steeds... de mannelijke voogd aan wie ze allemaal toestemming moeten vragen. Maar er is een heleboel veranderd wat in het belang is van een jonge samenleving. Ja. Tegelijkertijd kan je geen kritiek hebben, maar... Ja, je kan ook zeggen, uiteindelijk is er maar een minderheid die denkt aan kritiek. Mm-hmm. En je kan natuurlijk ook denken aan de geestelijkheid die gedegradeerd is. Ja. Dat je er moeten reactionaire of puriteinse geestelijke zijn die wel degelijk kritiek hebben. Maar geestelijken gaan ook de gevangenis in. Ja, exact. Hoe zouden we hier in Europa, in het Westen, nu met Saoedi-Arabië om moeten gaan wat u betreft? Want we nemen natuurlijk nog steeds olie van ze af. Maar ja, u omschrijft ook hoe Formule 1 Grand Prix worden georganiseerd. Het WK voetbal wellicht, al die grote voetbalnamen. Denk aan Wijnaldum trouwens, Nederlandse speler. Ja. Die werd er gisteren nog naar gevraagd. En tegelijkertijd is het dus nog steeds zo'n regime... waar elke vorm van oppositie in de gevangenis belandt. Ja, nou ja, ik zei al, ze zijn niet de enige in het Midden-Oosten... waar elke vorm van oppositie uit en boos is. Kijk maar naar Egypte of iets dergelijks. Dus ik heb wel in mijn column gezegd van ga dan maar naar België... want er blijft niet zoveel over anders. Om zaken mee te doen, bedoelt u? Of, nee, of om toerist te zijn. Oh, om toerist te zijn, ja. Ja, want ja, zaken doet iedereen met elk land, ben ik bang. Of kijk maar naar de Nederlandse of de Europese regeringen die anti-vluchtelingenzaken doen met de hele reeks in het Midden-Oosten. Nou ja, aan de andere kant, ik vind het buitengewoon interessant, als journalist natuurlijk, om te kijken hoe het is, hè, hoe mensen met elkaar omgaan. Op zich een hele prettige sfeer, wat niks zegt natuurlijk. Want er zijn natuurlijk andere mensen die zeggen... mijn familielid zit in de gevangenis, kan niks meer zeggen, et cetera. Mm-hmm. Het een staatje whataboutism, waar kan je nog naartoe als je dat niet doet? Maar het zegt je ook weer veel over zo'n maatschappij... om er gewoon naartoe te gaan en rond te kijken en te praten met iedereen. Zeker. Hoe dan ook fascinerend om deze verandering met eigen ogen te kunnen zien, kan ik me voorstellen. Caroline Roelands, heel veel dank voor uw komst. Midden-Oostenkenner en columnist bij NRC Handelsblad. Buitenland, uitgelicht. Bu kadar ya. Budur işte. Bu kadar kolay ya. Turgut Bey, ben babanızdan kalmış kalmamış derdinde bile değilim. Açıkladınız. Biz yani bizim derdimiz yani sizin malınız filan değil. Açıklamanızdı. Turkije maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. En anders dan voorgaande edities lijkt het nu vooral te gaan over de rijkdom van politici. En daar heeft één kandidaat, die zelf stinkend rijk is, veel moeite mee, zoals we hier in dit fragment konden horen. Daar ga ik over praten met mijn collega Cevihir Varan, die voor ons Turkije volgt. Cevihir, goedemiddag. Om wie gaat het? Ja, het gaat over Turgut Altunok, die wil de burgemeester worden van Ankara. Dat is de hoofdstad van Turkije. Hij is kandidaat namens de AK-partij, de partij van Erdogan. En nu is er in Turkije een hele trend gaande dat politici al hun bezit, al hun rijkdom publiekelijk bekendmaken. Dus aan deze Altunok is ook gevraagd om dat te doen. Daar had hij wat moeite mee. Hij gaf daar een merkwaardig antwoord op en zei: alles is eigenlijk van Allah, van God. Nou, dat werd hem niet een dank afgenomen. Ja, nou werd hem niet een dank afgenomen. Sterker nog, hij werd in de maling genomen. Van ja, prima dat alles van Allah is, maar wie betaalt dan de belasting eigenlijk? Nu heeft hij onder heel veel druk eindelijk moeten toegeven. Dat is een aardige lijst wat hij heeft bekendgemaakt aan al het bezit wat hij heeft. En inderdaad, zoals je zegt, blijkt dat die man echt stinkend rijk is. En waarom is dit zo'n kwestie geworden in Turkije? Want blijkbaar was het voorheen helemaal niet zo'n issue. Nou ja, Turkije kent een vroegzienis dat burgemeesters, politici op lokaal niveau, maar ook op nationaal niveau, corrupt konden zijn. Hè? Dus heel veel geld in eigen zak konden steken. Vooral op lokaal niveau is dat altijd een ding geweest. Zo'n burgemeester wordt uiteindelijk ook gekozen door het volk. En dat is een behoorlijk machtige functie. Dus die gaat beslissen over allerlei